Bon vespre, titoiatans i titoiatanes. Torneu a ser aquí a Sintonies Fora Corda, com cada dijous, a les 9 del vespre. Us acompanyarem durant una horeta amb la inevitable companyia aquí de qui us xerra, d'en Patan i el nostre fenòmeno Braulio. Bon vespre. No hem deixat de banda l'oportunitat que molt brinden aquests micròfons per denunciar els darrers aconteixements que ha protagonitzat aquest govern ultraliberal i neofranquista, en la implantació de noves mesures econòmiques en forma de retallades, fins i tot contra les parts més desfavorides de la societat. Tot això, com no, acompanyat de repressió a la protesta i a la llibertat d'expressió. Esperem que en aquesta horeta de música combativa us ajudi, a part de descarregar ràbia, no només a passar un bon rato, sinó també us inciti a passar a l'acció i a lluitar per una societat més igualitària i amb més veu popular. Avui us intentarem delectar amb un menú de bandes no tan anglosaxones com en anteriors programes. Així mateix, com sempre i sense demanar permís, ens reservem el dret a opinar sobre les diverses incoherències i curiositats de les bandes i els grups que posarem. Aquest tema tan accelerat i divertit que acaba de sonar va estar inclòs en el primer disc de la formació Belgian Asociality. I aquest disc que acaba de sonar també s'anomenava, aquesta cançó, Gizza, està inclosa dins el disc anomenat també Belgian Asociality. Aquest grup era de, com el mateix nom diu, de Bèlgica, i com haureu vist, no cantaven en anglès, sinó que cantaven en la seva llengua materna, que és el flamenc. Dir que aquest disc va ser editat l'any 1991. We'll be right back. Heu sentit els Special Duties, una banda procedent d'Anglaterra, de Colchester, creada l'any 1977 fins al 83, en la que van tenir una segona etapa, el 95, fins ara amb canvis de formació. La cançó que heu sentit és It Ain't Our Fault, del disc 77 in 88, que és un recull de tots aquests temes que van treure en aquestes dates des del 77 al 82. L'any del disc el van registrar el 82 i el van treure amb el segell Rondelet Records. I bé, dir que és una banda que va atacar i criticar com a peculiaritat a la banda Crass, a la banda Crass bastant coneguda per Valtros i ha posat molts pics en aquest programa, criticada per haver postulat la mort del punk. Els Crass postulaven la mort del punk i haver evolucionat cap a estils més heterogenis, cosa que ells no estaven gens d'acord. Seguint un estil clàssic del punk, com ho podeu escoltar, els Special Duties eren rock, punk rock clàssic. I podríem dir també que menys compromès i bastant menys apolític. They taught you while you were at school. Did you ever question, oh my teacher, what do you take me for, a fool? Yeah. Rise up, you've got to rise. Rise up, you wake up and rise. To rise, rise up, you wake up and rise. Yeah. When you're all alone, you search for love. Don't be afraid, a better place has yet to go. And when he won't teach you, reach a fiend you, and all he do is leave you, deceive you, be true to yourself and save your mind. Lesson for the young. So now let's fly away into the light of a brand new sun. To rise, rise up, you wake up and rise, rise up, you've got to rise, rise up, you wake up and rise. Let Sí, no us heu equivocat. Això eren els Bad Brains. I com haureu vist, no eren un sol dels seus discos més coneguts, dels seus discos que les van fer famosos per ser pioners del hardcore punk, sinó ja d'un disc que representa la seva evolució, una evolució que ha passat, com haureu vist, més metaleros, més comercials, que inclús també se mesclaven en sorrilli, perquè aquesta formació ha estat molt heterogènia i molt peculiar, perquè ells mateixos ja eren originals per ser ells de raça negra, una cosa bastant rara dins l'escena punk, i també perquè a la mateixa vegada segueixen la religió Rastafari. Són un putes peces, aquests Bad Brains. Aquesta cançó que hem sentit s'anomenava Rice, i la mestreta també del seu disc anomenat Rice, que varen editar l'any 1993 a través d'Epic Records, que era una filial de la multinacional Sony. Tot un símptoma de l'evolució que varen tenir aquesta mítica formació, Bad Brains. Bé, ara continuarem amb una altra banda, a les Alemanyes. Alemanya, una banda mítica, els Canal Terror, de Bonn, l'antiga capital de RFA. Una banda nascuda i en els seus inicis al 1980. I bé, dic això, que va ser una banda mítica i referent als inicis de l'escena punk alemanya, i com a curiositat el baixista va tocar també amb una d'aquestes bandes referents del punk, com era Toxoplasma. Bé, el disc del que m'ha extret la cançó es diu Zu Spät, i l'any enregistrat és del 1983 i reeditat el 1992 pel mateix segell, Agressiv Rock Productionen. Això de l'alemany no és el meu, com podeu veure. Cercant un bon tema representatiu d'aquesta formació, del Canal Terror, ens vam donar compte de que només podíem posar un. Un en sonant tan clarificador de Mallorca. Així que varen tenir la curiositat de saber exactament què deia aquesta cançó, la qual varen demanar a un company que ha passat una bona temporada a les terres teutòniques, exactament a Berlín, perquè m'ho ha traduït la lletra. Des d'aquí, Joan, moltes gràcies per la feina que has fet. Bé, la lletra Mallorca diu així. Hom tornarà moreno, que en alemany brown vol dir marró i vol dir moreno, però al mateix temps també vol dir nazi, o sigui que té un doble sentit. Hom tornarà moreno. L'any que ve passa les meves vacacions un altre pic a Mallorca, amb tant d'adobers cars a l'estiu a Mallorca. 100.000 són a la platja i se tornen es coco. Jo amb aquest millor aquí a Alemanya fent festa en es balcó. Mallorca, Mallorca. Tots tenen sa mania. Mallorca, Mallorca. Tots els cacics van allà. Mallorca, Mallorca. Tots tenen sa mania. Mallorca, Mallorca. Molts d'adobers i poc sentit. Congo, Kènia, Singapur, Neckerman, esturoperador Neckerman, ho fa possible. Pot ser també una volta en globo. Ells ara ho han fet necessari. 100.000 són a la platja, espanyant sa natura. Ja m'ha quedat millor aquí, a Alemanya. Aquí ten gas pu. Gas pu, que vol dir gas de tubo d'escape, gas aire contaminat. Mallorca, Mallorca. Tots tenen sa mania. Mallorca, Mallorca. Tots els cacics van allà. Mallorca, Mallorca. Tots tenen sa mania. Mallorca, Mallorca. Molts adobers i poc sentit. RDA, Unió Soviètica, per tots tabú. Jo me'n vaig millor a prendre el sol, deixeu-me en pau, camps de concentració, cap futur. Per favor, continueu. Naltros tenim sol, d'obès i llibertat, això no ho vol enyorar ningú. Ni dann mach ich meinen Urlaub wieder auf Mallorca. Man wird man für teures Geld im Sommer auf Mallorca. 100.000 sind am Strand und bräunen den Ballon. Ich bleib lieber hier in Deutschland, Ferien auf Balkon. Mallorca, Mallorca, alle am Schwein. Mallorca, Mallorca, da fahr die Bonzen hin. Mallorca, Mallorca, alle am Schwein. Mallorca, Mallorca, viel Geld und wenig Fehl. Kenia, Singapur, Neckermann macht möglich. Vielleicht auch noch eine Globus-Tour, sie haben's gerade nötig. 100.000 sind am Strand, verschandeln die Natur. Ich halt lieber hier in Deutschland ab, ich hab grad vor. Mallorca, Mallorca, alle am Schwein. Mallorca, Mallorca, da fahren die Bonzen hin. Mallorca, Mallorca, alle am Schwein. Mallorca, Mallorca, viel Geld und wenig Sinn. Sowjetunion für jedermann tabu. Ich geh lieber Sonnenbaden, lass mich doch in Ruhe. Arbeitslager, keine Zukunft, bitte weitergehen. Wir haben Sonne, Geld und Freiheit, das will keiner sehen. Mallorca, Mallorca, alle am Schwein. Mallorca, Mallorca, da fahren die Bonzen hin. Mallorca, Mallorca, alle am Schwein. Mallorca, Mallorca, viel Geld und wenig Sinn. Bé, ja veieu que hi ha gent que ve d'aquelles terres i no tenen la mateixa opinió d'aquest turisme tan patètic que corre per aquestes terres de Mallorca. Gent de sofrir, ja d'estiu. Sí, malauradament. Malauradament, no tothom opinarà igual perquè són una font d'ingressos, però també són coses que s'han de valorar, no? aquest turisme tan cutre que tenim. Sobretot per la nostra dignitat, com a poble. A continuació sentirem una autèntica bufetada punk, un tema d'Esterve Cadet, una formació de Finlàndia que se va crear l'any 1980 i que aquesta cançó l'hem estreta d'un recopilatori que sí, ja vaig aconseguir fa anys, que se deia Ultra Hardcore, en el qual hi havia bandes representatives de principis dels 80 sobre el punk hardcore. I Esterve Cadet diu que, curiosament, és una banda que en Max Cavalera, el cantant de Sepultura, sempre ha mencionat que ha estat una de les seves bandes més preferides. Una cosa curiosa, perquè ja sabeu que Sepultura era un grup trash metal i bé, inclús posteriorment se va tirar sons més comercials. La cançó que posarem s'anomena Automa i l'hem estreta del seu EP anomenat A Aireton Houlu de l'any 1982. Bé, seguirem amb una altra banda d'Estats Units, de Santa Ana, de Califòrnia, els Middle Class, una banda formada al 77 i que va acabar en les seves derroteres al 82. La cançó que sentirem és Arquetype, del disc Bluer Pin for Joy, enregistrat el 1979, que recopila temes del 78 fins al 80. I dir que era una banda pionera del so hardcore, punk nord-americà, juntament com per exemple amb els Bad Brains i tota aquesta penya dels Black Flag i tal. (Fixi) Tot seguit posarem un tema de la banda alemanya anomenada Vorkriegsjugend. Agarra-te amb el nom. Agarra-te. Sí, no. A veure, ben teutònics. Vorkriegsjugend va ser una formació que se va crear a Berlín i que va tenir una època molt curteta, però molt intensa, una època que va durar de l'any 1982 a l'any 1984. Aquesta formació se pot dir que és una banda de culte, de llavors se va convertir en una banda de culte i un referent del punk hardcore alemany. La cançó que posarem s'anomena Waterland i la mestreta del seu disc anomenat Heute Spass Morgen Tot, que varen editar l'any 1983 a través del segell Pogar Pogar Records. Vorkriegsjugend. Jugend. D'una hòstia punk passam a una clotellada d'escrust més agònic, d'escrust original que feien els His Hero Is Gone, aquesta formació de Memphis, Tennessee, dels Estats Units, que se van formar l'any 1995 i que era el grup, l'anterior grup dels actuals Tragedy, d'aquesta banda tan estimada i tan adorada per l'escena mallorquina. Tragedy, que han vingut a tocar tres pits aquí, a Mallorca, dos pits a terres ocupades i el darrer pit, com recordareu, a Cala Major, en aquell curt però intens concert que van protagonitzar. His Hero Is Gone, igualment que Tragedy, sempre han duit una actitud molt compromesa, molt punky, molt anticonsumista, en lletres contràries en el progrés i a la industrialització. A diferència de moltes formacions que generalment s'han estat buides de contingut, aquests His Heroes Gone sempre varen estar molt compromesos. Dic que el seu so va ser molt original per ser molt contundent i la mateixa ballada oscur i agònic. La cançó que posarem s'anomena Skin Fest i la mestreta d'aquesta canya de disco que s'anomenava Fisten Cones of Arson, que van editar l'any 1996. His Hero Is Gone. Sintonies fora corda, les més selectes de les propostes musicals de punk, hardcore i metal d'ahir i d'avui. Una petita revisió d'aquelles bandes i escenes que romperen i rompen esquena. Sintonies fora corda, tots els dijous de 9 a 10 del vespre, aquí a Titulleta Ràdio, al 108 de la FM i a www.titulleta.cat. Ara, tot seguit, volíem comentar i reflexionar sobre les apariències no només en un pla general, sinó més concretament en les bandes musicals i en les seves camaleòniques i oportunistes postures. Molts de pics no es cau simplement en una controvèrsia, pensem, sinó que es cau en l'autèntica falsedat i l'engany. Sí, amics i amigues, xerram d'aquelles bandes nefastes que toquen en estils i dins escenes en les quals se suposa clarament que són crítiques i reivindicatives, no només per la seva identitat i trajectòria històrica, com per exemple el punk, sinó també perquè són estils que s'identifiquen rotundament en les lluites contra els poders establerts. Hem trobat un exemple clar d'una banda que va néixer dintre de l'escena hardcore punk de Califòrnia amb unes suposades tendències i actituds antagonistes i que amb el temps s'ha demostrat que això no era així, perquè en realitat formaven ben part de l'enemic, demostrant que són uns putos fatxes, com és el cas d'una banda que ens va sorprendre molt a l'hora de cercar informació. Aquesta banda, la coneixíem d'haver-la escoltat i tal, i profunditzant en tot el que era la seva trajectòria, cercant informació, ens vam donar compte que els postulats que predicaven o que prediquen, pues, evidentment, són tot una puta façana. Aquesta banda podríem dir que realment són una colla de fariseos. Estem parlant dels The Vandals, que va ser, curiosament, la segona banda que va editar el segell Epitaph, aquest segell que va fundar la guitarra de Bad Religion, que en intenció d'autoritar els seus discos, i que tot d'una era un segell bastant respetat dins l'escena, més o manco compromès, i que sí, que posteriorment, igual que el grup Bad Religion, van anar evolucionant cap a sons més comercials i incloent dins discogràfica, Epitaph, ja formacions destinadament comercials. Però bé, tot d'una eren autèntics. I podríem dir que els The Vandals és una banda controvertida, perquè no, després de tot això que hem dit, no ha editat ningun disc a través de ninguna multinacional, inclús va tocar a benefici de l'emblemàtic local GBGB, i en contrapartida els poca vergonyes, perquè per ser suaus, varen tocar el 2004 a Bagdad en plena invasió i agressió yanqui pels soldats nord-americans que es trobaven allà. Pitjors que na Marta Hanches, aquesta puta guarda de mercenaris. Això, que tot hi hagin allà, va provocar que hi haguessin, com és normal, moltes protestes pel seu recolzament a les tropes yanquis. I, en conseqüència, se cancel·lessin molt de concerts de la gira europea que ja tenien en marxa. Normalment les van tatxar de bel·licistes i imperialistes. Per si això no era poc, els caradures encara van tenir la barra d'anar a tocar i recolzar el 2006 les tropes invasores yanquis a Afganistan, que encara segueixen matant a la població civil mitjançant, entre altres mètodes, com fa poc, bombardejos amb avions no tripulats, com s'estila ara. O sigui, pots dir, hòstia, aquí ens vam equivocar, que bueno, no, jo crec que no té cabuda ningun error, però no, o sigui, a sobre el 2006 repeteixen. Sí, no tenen perdó, aquesta puta guarda. I mira, curiosament també, els Vandals, d'aquesta formació, té moltes disputes en els antics membres del grup per temes de dret d'autor, perquè han deixat que les seves cançons s'utilitzessin per finalitats comercials, per anuncis, per Adidas, o pel·lícules tan repugnant, diríem, com la d'en Vin Diesel, aquell Cachitas, patètic, la pel·lícula sí, que va protagonitzar Triple X, i per la pel·lícula Jackass. Aquests, poques paraules, són punxis per fer duros, punxis capitalistes. I per si això us sembla poc, com a darrera cosa, per retratar l'actitud d'aquests desgraciats, per dir-los d'una manera, podem dir que el baixista i líder, un tal Joe Escalante, fa feina en el Departament de Negocis de la multinacional CVS, com a advocat, i en el temps lliure, fixa't tu, participa en corregudes de bous, ja que és un acèrrim seguidor de la tauromàquia i admirador del torero espanyol El Juli. Toca't els collons. Ferretí. Toca't els collons. Cagón Déu. Quin sentit té, si no, identificar-te amb una escena contestatària quan justament col·labores directament i estrictament amb aquells que dius està en contra? Això només és hipocresia, trobem. Si no, és hipocresia i és traïció, falsetat i pura façana. Volem els caps d'aquests fariseos, que són uns fariseos. Bueno, a lo que ens portava el tema de Vandals, com us hem dit, una banda californiana d'Estats Units, nascuda el 1980, i que encara toquen, la cançó que escoltarem és Anarchy Burger, Holder the Government. És extret del disc Peace Through the Vandalips, que va ser la seva primera gravació, un EP, enregistrat el 1982 per Epitaph Records. Anarchy, John Cat, suitcase Brady in the back, no sonaven malament, no. Tot d'una, els Vandals. Aquesta patxa vergonya dels Vandals. Però com heu pogut comprovar, nosaltres no tenim pèls a la llengua. Escolta, és una banda que realment pues, havíem sentit i tal, i ens agradava, però s'ha de fer honor a la veritat, i ens sembla que aquestes informacions s'han de donar, i la gent té que tindre clar quin tipus de bandes escolta, per molt que sonin bé o per molt que li semblin. S'ha de profunditzar, pensem des d'aquí, en aquestes informacions i en les trajectòries de les bandes. Clar que sí. A continuació posarem un tema de Madball, una formació de New York City que creada l'any 1988 i que varen, era un grup molt influenciat per Agnostic Front, que també eren d'allà, i que també feien un estil molt semblant, un hardcore així metalero. La cançó que posarem s'anomena CTIC, RIP, es tracta del seu disc Set It Off de l'any 1994, que va editar Roadrunner Records. Seguirem amb una banda anglesa, els Rabid, una banda creada el 79 i en tan pocs anys d'activitat van durar fins al 86. La cançó és Jubilee, del disc de Bloody Road to Glory, enregistrat l'any 82, un EP, tret pel segell Black Label Records. I bé, dir que era una banda que va durar pocs anys però que va tenir la seva repercussió dintre de l'escena, inclús sortint a la televisió en un programa anomenat Newswatch UK i en un documental canadenc sobre les joventuts d'aquells moments a Anglaterra. Dir que també varen gravar amb en John Peel, en les Peel Sessions, i bé, que varen tocar amb bandes tan conegudes com els Exploited, els Ucasubs i els GBH. Take a look around you, there's an everyone up to do. Take D'Anglaterra passam a la France, a França, per posar una cançó de la banda Sherwood Pogo, un grup format a París l'any 1981 i que va durar fins a finals dels 80. La cançó que posarem s'anomena Bourgeois, que segurament vol dir burgès, i la mestreta del seu primer LP, anomenat Liberté, de l'any 1986. Bé, ara seguirem amb una altra banda anglesa, els Vicious Rumors, una banda de Londres creada el 1979, i escoltarem la cançó Long Time No See, del disc Any Time, Day or Night, enregistrat l'any 1986, una banda influenciada pels Sex Pistols i els Clash, i dir que era una banda com a germanada pels Infrariot i els Business. Aquí teniu els Vicious Rumors. Vicio a vicio y tiro porque me toca. Ara posarem un tema de Vicious Circle, una formació de Melbourne, d'Austràlia, que va ser bastant referent en aquelles terres i que inclús va ser molt coneguda a Europa i als Estats Units perquè varen fer gires per aquells continents i van sortir bastantes compilacions d'aquelles terres. La cançó que posarem s'anomena Price of Progress, del seu disc de l'any 1985, també anomenat Price of Progress. El precio del progreso, el preu del progrés, d'aquest progrés industrial i hipertecnològic que mos contamina i mos mata dia a dia. Yeah. Titulletans i titulletanes, els 60 minuts que ens dona l'hora que emplem per fer aquest programa de varieté puncalíctica i hardcoreística s'acaba en breus moments. Així que no tenim més temps que dir-vos, i ja que estem en un programa de punk i hardcore, una cosa que feia temps que tenien ganes de dir. Que vos doni passat! No, no, no. Salut, força i lluita! Fins al proper programa aquí a Titulleta Ràdio, tots els dijous de 9 a 10 del vespre, aquí com sabeu al 108 de la FM o a www.titulleta.cat.